To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 31 sierpnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Tak to spotykamy się pod koniec sierpnia. Bardzo Państwu dziękuję za obecność po drugiej stronie radioodbiornika. Pięknie dziękujemy za korespondencję mailową, telefonicznie i SMS-owo do godziny 6. No a teraz pan synoptyk z prognozą pogody. Proszę. Co pan nam tutaj zameldowywał? Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, a ranek jeszcze całkiem. Przyznam szczerze, że te dzisiejsze 19 stopni przed godziną 4 za oknem na Myśliwieckiej w drodze do roboty jakoś tak mi niespecjalnie podchodziły, bo to jakieś takie 19 inne już takie pod koniec wakacji, pod koniec sierpnia. Przecież pamiętamy, że rekord niewiele większy, 22 z sierpnia właśnie, a przecież i w maju, w czerwcu i lipcu 21. Niedaleko do 19, ale ta 19 jakaś taka dzisiejsza, cały czas plus. Może dlatego, że w cieniu. Może. W dzień od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie dziś pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe burze. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy, na północnym wschodzie oraz miejscami nad morzem. Tam też na wybrzeżu możliwe burze. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i dość silny. W czasie burz porywisty. Ciśnięcie rośnie, a na termometrach dziś od 19 stopni nad samym morzem. Przez 21-22 w większości regionów. 23 w centrum i na południowym wschodzie. Lokalnie w Bieszczadach najwyższa temperatura do 24 stopni. No i tak oto witamy nowy dzień. Nowy dzień przed nami. Ostatni dzień tygodnia takiego pracowniczego. Dla niektórych ostatni dzień przed urlopem. Dla niektórych ostatni dzień wakacji. No, może troszkę wyprzedziłem, bo jeszcze weekend pozostał. Tak czy inaczej, ostatni dzień, 31 dzień sierpnia przed nami. Słońce obudzi się za pół godziny z niewielkim okładem. Zajdzie po 19. A dziś imieniny Izabeli, Pauliny, Rajmunda i Bogdana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. To Trójka. 5 minut po godzinie 5. 7 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. W Gdańsku odbędą się uroczystości związane z 38. rocznicą podpisania porozumień sierpniowych. Organizatorem jest Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, a w wydarzeniu weźmie udział m.in. prezydent. Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś szczegółowe dane na temat PKB w drugim kwartale. Z szybkiego szacunku, który był publikowany 14 sierpnia, wynika, że od maja do czerwca nasza gospodarka rozwijała się w tempie 5,1% w porównaniu w tym samym okresie roku poprzedniego. W pierwszym kwartale PKB, przypomnijmy, wyniosło 5,2%. Dane GUS poznamy o 10. Dziś w Warszawie odbędzie się widowisko historyczne Marsz Pamięci Przebicie do Śródmieścia. To wydarzenie upamiętnia akcję bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy w nocy z 30 na 31 sierpnia 1944 roku dokonali próby połączenia dwóch walczących dzielnic Starego Miasta i Śródmieścia. W Białymstoku rozpoczyna się Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. To impreza, która prezentuje bogactwo wielokulturowego Podlasia, promuje ideę tolerancji w mieście, gdzie od wieków mieszkali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym. To dziś w Białymstoku Festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar. Więcej oczywiście w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio.pl. 9 minut po godzinie 5. Państwo akcentują, kończy się lato, kończą się wakacje, kończy się sierpień. No, że kończy się lato, to może jeszcze niekoniecznie. Ale rzeczywiście wiele z tych, o czym Państwo informują, już się kończy. Ale jak wiemy, koniec też może być początkiem czegoś. A no właśnie, na zakończenie wakacji, na podsumowanie tegorocznej trasy męskiego grania Orkiestra 2018. Początek. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd, biec do gwiazd. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. Rzeka gardeł wylewa się na pusty plac. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Dobrą stronę w końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Specjalnie takie to miłe, bo Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open po porażce z rozstawionym z numerem 7 Marinem Ciliciem. 2-6, 0-6, 0-6. Chorwacki tenisista pokonał wrocławianina na tym samym etapie, także w tegorocznym French Open. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie US Open. O tym w prasie nie ma mowy, bo ta informacja napłynęła do nas po godzinie 2:30. No ale z prasy między innymi o tym, że są większe skarby niż złoty pociąg, tak mówi Łukasz Kazek. Jeden facet miał tam taką komórkę, do ściany była przymocowana płyta żelazna, która mu przeszkadzała, wyrwał ją, coś się zaczęło sypać, wyleciały jakieś koperty. Zawołał mnie, bo wiedział, że dla mnie skarby to listy, zdjęcia, dokumenty. Dwa duże worki z tej skrytki się nazbierały. Tak o znalezisku w latrynie dworca kolejowego w Walimii opowiada właśnie Łukasz Kazek, regionalista, autor książek i filmów o skomplikowanych losach społeczności polsko-niemieckiej zamieszkującej okolice Gór Sowich. Za film Ludzie z Klisz uhonorowany Złotym Delfinem w Cannes. O tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Z Rzeczpospolitej odcinki z Pulsu Biznesu. Odcinki dróg budowane przez włoskie firmy są opóźnione. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad najbardziej zadowolona jest z prac Budimexu, Metrostawu i Dragadosu. Generalna Dyrekcja monitorująca postęp prac na budowanych odcinkach dróg przesłała Pulsowi Biznesu listę odcinków, których tempo budowy jest najsłabsze w stosunku do harmonogramu oraz tych, na których roboty punktuje najwyżej. No i zgodnie z harmonogramem prace przebiegają m.in. na budowie S61, czyli obwodnicy Suwałk, S7, Nowy Dwór Gdański, Kazimierzowo, wykonywanych przez Budimex, obwodnicy Radomia na Krajowej Siódemce, realizowanej przez Dragados oraz odcinku S7 Koszwały, Nowy Dwór Gdański, który buduje praski metrostaw. Tak wylicza rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z czterech najlepiej ocenianych kontraktów aż dwa wykonuje giełdowa grupa. Budowlani, prymusi i maruderzy. To wylicza dziś Puls Biznesu. A w Rzeczpospolitej o tym, że dla hotelarzy i właścicieli pensjonatów to były wakacje marzeń. Według wyników z rezerwacji z platform internetowych, z kwaterami na Booking.com i noclegi.pl 75% więcej Polaków niż przed rokiem spędziło te wakacje na krajowych wyjazdach. Ceny były dużo wyższe niż latem ubiegłego roku, a mimo to urlopowicze najczęściej wyjeżdżali 3-4-osobowymi rodzinami, z których co trzecia brała ze sobą zwierzę domowe. Według informacji Rzeczpospolitej najdrożej było nad morzem i w górach, mimo sinic, które pojawiły się w Bałtyku na przełomie lipca i sierpnia. Wtedy ceny spadły na kilka dni o 1/3. O rekordowych wakacjach w kraju wylicza dziś Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście szelest gazet. Dlaczego by nie? Też być może tej prasy co bardziej kolorowej. Po godzinie 6:00. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. Prócz muzyki także dobre słowo i właśnie może w takie budujące często informacje ze świata show biznesu. Ale co ja tam. 16,5 minuty po godzinie 5:00. Teraz muzyka, oddział zamknięty. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Yeah.

when no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, no, no. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. My muzycznie, a konkretnie Van Morrison, który kończy dziś 73 lata, a państwo za sprawą porannej korespondencji tworzą fantastyczny klimat audycji. Kutno pozdrawia, Ciemnica 14 stopni, to od pana Andrzeja, od pana Damiana z Olsztyna. Dzień dobry wszystkim, kawa już pachnie, jesienią również. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze pan Tomek z Gdyni informuje, że siedzi przy komputerze od czwartej, nadrabia zaległości w pracy. Pozdrawia wszystkie ranne ptaszki. Taka też i rzeczywistość. Ale i za kółkiem na trasie Wrocław-Lubin melduje się na nasłuchu pan Kuba. W przyjemnej pracy życzymy szerokiej, bezpiecznej drogi. A my zaglądamy do kalendarza, także tego muzycznego, przypominając pozostałe wybrane wydarzenia z historii z 31 sierpnia. I tak 79 lat temu Niemcy zażądały od Polski odstąpienia Gdańska i zorganizowania plebiscytu w sprawie polskiego korytarza. Rok 1939. W 1945 zmarł Stefan Banach, matematyk, prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego, twórca tzw. przestrzeni Banacha. 45 lat temu zmarł amerykański filmowiec John Ford, autor klasycznych westernów. A w 1980 roku w Stoczni Gdańskiej po przeszło dwutygodniowych strajkach podpisano porozumienie między przedstawicielami Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego a Komisją Rządową. Sierpień 1980 roku. Dwa lata później, 36 lat temu, w Lubinie podczas manifestacji w rocznicę porozumień sierpniowych zginęły trzy osoby. Sprawcy tłumienia manifestacji dotychczas nie zostali ukarani. W 1986 roku zmarł Urho Kaleva Kekkonen, fiński polityk, prezydent Finlandii. W 1997 roku w wypadku samochodowym zginęła księżna Walii Diana Spencer, a 13 lat temu w Gdańsku podpisano akt erekcyjny pod budowę Europejskiego Centrum Solidarności. Przypomnijmy dziś Dzień Wolności i Solidarności w Europie. W muzycznym kalendarzu kolejne urodziny, 70, które obchodzi dziś niemiecki gitarzysta zespołu Scorpions Rudolf Schenkler. Skorpionsi z zapożyczonym repertuarem, ale też świetnie dają radę. Rudolf Schenker, gitarzysta formacji, dzisiejszy jubilat u niego to zmiana kodu na 7 z przodu. Ciąg dalszy kalendarza za chwilę, teraz po 5:30 czas na prognozę pogody. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarno-morskie od Górnego Śląska przez Małopolskę po Podkarpacie będzie się chmurzyć. Po południu w Karpatach możliwe także burze. W pozostałych regionach pogodnie, ale w ciągu dnia zachmurzy na północy oraz północnym wschodzie. Wschodzie możliwe także przelotne opady. A na wybrzeżu także burze. Wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby, choć nad morzem umiarkowany i dość silny. W czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No to jeszcze w terenie zabudowanym w miarę. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie, wyniesie 1005 hektopaskali, a na termometrach od 19 stopni nad samym morzem, 22-23 stopnie w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura w Bieszczadach do 24. A propos pogody, między innymi korespondencja naszego wiernego słuchacza, pana Marka z Podlaskiej Wsi, który to ma nadzieję, że zima szybko minie. Pan Marek zaczął konsumpcję powideł śliwkowych. Ze śliwek, powidła. Panie Marku, przecież ze śliwek to można by... No, nieważne. Trójka. Program trzeci. Mama's on the bed, papa's on the top. Baby's on the floor, say it's soccer to papa. Say hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Well, Matilda Brown told old King Tut, if you can't say Reba, beep, beep, beep, beep, shit! Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Well, up on the mountain, looking at the sea, looking for the cattle star, my baby from me, say, hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Hey, Baba Reba. Well, hey. Hey, hey, Baba Reba, hey, hey, hey, Baba Reba, hey, hey, hey, Baba Reba, hey, hey, hey, Baba Reba. Hampton w 16. rocznicę śmierci amerykańskiego muzyka jazzowego. Wspomnienia tego, który jako pierwszy zastosował wibrafon jako instrument jazzowy. Pani Irena dopytowywuje, no jak można by zamiast powideł te śliwki. No są lepsze sposoby, powiedziałbym, na konsumpcję. Ale to może zostawmy. Sygnał od pana Karola. Dziś poranek wyjątkowo ciepły, 16 stopni w Trzepnicy. Pani Kasia też już wstała, ale czy się obudziłam? No właśnie, trzy znaki zapytania. Ale pani Kasia coś słyszała o kawie. Pozdrawia z pędzącego autobusu i dobrego dnia, szczególnie tym, którzy to mają w perspektywie pracujący weekend. A i są tacy, mocno ściskamy i pozdrawiamy. Myślę, że muzyka nie tylko w muzycznym kalendarzu w budziku jakoś pobudza i być może też, jakkolwiek to banalnie brzmi, pozytywnie nastraja. Za 25 minut szósta składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że 55 lat kończy dziś Robert Gawliński. Nie mam w sercu Boga, nie mam od lat. Nie mam też i diabła, nie jestem ich wart. Czuję w sobie pustkę, otchłań bez dna, jaką traja. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Po nieprzespanej nocy poranny chłód, dzień porywa myśli, mniejszy jest ból. Zostają piosenki i dźwięki wśród słów, by zdarzył się cud. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. I nie umiem żegnać mroku, który we mnie tkwi. Jak upadły anioł, chwytam każdą światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Światła nić. Na krawędzi życia tańczę jak na linie dziś. Budzikowe kalendarium muzyczne. bez ograniczeń i kombi na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza, a to dlatego, że Sławomir Łosowski, lider, główny kompozytor i założyciel zespołu Akcenty, przemianowanego w 76 roku na zespół Kombi, obchodzi dziś 67 urodziny. Utwór instrumentalny, chyba najbardziej kojarzony z programem młodzieżowym 5-10-15. A pamiętają Państwo, kto w latach 80. jako głos występował w tymże 5-10-15? Uśmiecha się zza szyby. Gdyby miał, to spod wąsa. Oczywiście pan Wojciech Mann. To takie muzyczne przypomnienie, a przypomina także o sobie pani Ania z Gliwic z kalendarza mądrości ludowych na 1 września, to jutro, świętego Idziego, gdy święty Idzi burzliwie się poda, przez cały wrzesień nie stała pogoda. Warto obserwować i sprawdzić tę mądrość ludową. Za 16:06, czas na country w budziku, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Travisa Tritta, chłopaka z Georgii, o potężnym głosie już Państwo znają. Za chwilę piosenka, którą dostał od Kostasa. To bardzo uzdolniony amerykański kompozytor greckiego pochodzenia. Lord have mercy on the working man, czyli Panie, zlituj się nad człowiekiem pracy. Dookoła tylko o pieniądzach. O pieniądzach, które oczywiście do mnie nie trafiają, bo ja jestem zwykłym człowiekiem ciężko pracującym i jeszcze każą mi płacić za orkiestrę, te grubasy, te tłuściochy bogate, które po prostu tańczą sobie swobodnie, a ja płacę orkiestrze. Wujek Sam, Uncle Sam, trzyma rękę w mojej kieszeni, więc nawet, ponieważ jestem pogrążony w długach, nie mogę się dostać do nieba. Święty Piotrze, pomóż, ale jednocześnie staraj się poczekać na mnie. Sound of money, but I ain't got a nickel to my name, and everywhere I look I see temptation. She stands on every corner and calls my name. Now won't you tell me if you can, life's so hard to understand. Why's the rich man busy dancing while the poor man plays the band? Oh, they're billing me for killing me. Lord, have mercy on the working man. Uncle Sam's got his hand each time he needs a dime. Them politicians treat me like a mushroom, 'cause they feed me bull and keep me in the blind. Now won't you tell me if you can, 'cause life's so hard to understand. Why's the rich man and see this little man about to drown. There's quicksand all around, and man, I'm in it. Please help me up, Lord, 'cause I'm going down. Now won't you tell me if you can, 'cause life's so hard to understand. Why's the rich man busy dancing while the poor man pays the band? Oh, they're building me for killing me. Lord, have mercy on the working man. Won't you tell me if you can, 'cause life's so hard. Kornelisz Pacuda i Country w Budziku ponownie w poniedziałek, także przed godziną szóstą. No i tak, oto piątek, piąteczek, piątunia, jak państwo wyliczają. No tak, mimo że koniec wakacji, koniec sierpnia, to jednak pewnego rodzaju radość jest. Za 10 minut szósta. Często twe oczy miast wiosennie zielenią są takie zimne i dziwne. Chorych rozmów oczy patrzą gdzie indziej, patrzą tylko gdzie by się schować. Twoje ramiona nie kruszące się ciasto, nie pachną mię. Zanim kurz pozamiata podróże. zakrętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi. Nie ma to jak rymy pana Janka. Country z rana jak śliwki w occie. No pięknie, smakowicie. Pięknie dziękujemy za dziś. Irena Dan, Piotr Łodej, dobrego weekendu. Za 5 minut o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i pan Wojtek. No to upniemy jeszcze na koniec. See you.